dumating ang tulad mo. At may isang pag-ibig na tapat at totoo. Dahil sa'yo'y nararamdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Lambing sa buhay.